hazırda önemli geliyor bana. Mütedahil daireler halinde böyle samimi yürekten inanmış, bu işe adanmış ruhlar bir kuşatılmış içinde. Viyana'nın tersi gibi bir şey. Belgrad'ın tersi gibi bir şey. Orada mümin ruhlar başkalarını kuşatmış oluyor. Burada da tam mümin olmayanlar, ilhatta bulunanlar, hasede yenik düşenler, biz de varız diyenler, hissi rekabetle hareket edenler, tenafüsü yanlış anlayanlar, iç içe daireler şeklinde bir kuşatmış olmaları söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir duruma bakarken bunun ilelebet sürüp gideceğini ihtimal vermemek lazım. Çünkü iş Allah'ın elinde. Onların elinde de değil, sizin elinizde de değil. وَتِلْكَ لَيَّامُنُ دَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ buyuruyor Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Sure-i Celilesinde. Bu günler adeta şöyle, desti kudretimize takmış biz çeviriyoruz. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına bayram. Bugün birilerine matem, yarın başkalarına matem. Bir de bu ilahi adet, ilahi kanun var. Kimse bunu değiştiremez. Bu açıdan hali hazırda mevcut durumu bir gece karanlığı şeklinde düşünerek bence o mevzuda yese kapılmamak lazım. Allahu nasiru kullu sabirin. Dişini sıkıp sabr dediğimiz çölün o zehir zemberek otunu yudumlayan insanlar neticesinde şeker şerbet bir şeye ulaşırlar. Hiç belli olmaz o mesele. Şimdi geceyi gece olarak kabul etmek lazım. Geceye göre, kendinize göre, biz adanmış insanlar olarak dünyaya ruhumuzun ilhamlarını duyurmak istiyoruz. Hür iradeleriyle kabul ederler, etmezler. Bize ait değerleri sunmak, peylemek, pazarlamak, değişik meşerlerde onları teşhir etmek istiyoruz. Ehli insaf, ehli izan bunlara talip olur, olmaz. Bizi alakadar etmez. Dünya çapında değişik panayırlarda biz bunları teşhir etmekle mükellefiz. Göstermediğimiz, teşhir etmediğimiz şöyle böyle etiketlerle ve bir kısım yazılarla bunları anlatmadığımız takdirde Allah niye elinizdeki değerleri dünyaya duyurmadınız diye sorar. İşte bunun için. Şimdi böyle bir gecede bence geceyi gece olarak hesap etmenin yanı başında bu da gecenin esas cilvesi. Burada planlar şöyle yapılır. Fakat her gecenin bir sabahı, her kışın da bir baharı vardır. Aynı zamanda o geceden sonra bir naharın gelebileceğini de nazardan dur etmemek lazım. Dolayısıyla sizin perspektifinizde bir gündüz planı da olmalı. Geceyi devirme, geceyi aşma, sıçrayıp geceyi geçme, bu aynı zamanda gündüz içine de gittiğiniz zaman, şimdi burada ne yapılır? Kur'an'ın elmas düsturlarıyla, İslamiyet'in esasatı rasıhasıyla, şimdi ne yapılır? Gece öyle değerlendirilmeli, gündüz de öyle değerlendirilmeli. Bir gündüz yaşadığınız zaman da, esasen onu da takip edecek bir gece olduğunu hep hesaba katmak lazım. Gündüz yaşıyorsunuz, serih, fakur. Her taraf aydın ve siz pür neşe. Köhillanlar üzerinde şahlanmış gibi mahmuzlayıp sağa sola atlarınızı sürüyorsunuz. Fakat unutmamak lazım. Geceleri gündüzler, gündüzleri de geceler takip eder. Mutlaka o gündüzü takip edecek gece içinde bir hesabınız, bir planınız, bir stratejinizin olması lazım. Mütemerritler hiçbir zaman eksik olmamıştır. Siz mülhit diyebilirsiniz, kafir diyebilirsiniz, deist diyebilirsiniz, daha ne diyebilirsiniz deyin. Onlar da bir yönüyle pusularını kurmuş bekliyorlar, unutmamak lazım. Bu açıdan ne gecenin karanlığına takılıp paniklemeli, ne de gündüzün aydınlığına aldanıp ferih fahur yaşamalı. Geceyi gündüz, gündüzü de gece takip ediyor. Ona göre ayrı stratejiler, ona göre de ayrı stratejiler belirleyerek. Esas durmamanın sırrını keşfetmek lazım. Durmamanın sırrını keşfetmek lazım. Burada ne yapılır, burada ne yapılır? İnişe doğru giderken nasıl gidilir? Yokuşa doğru çıkılırken nasıl çıkılır? Hiç durmamak lazım. Sürekli hareket etmek lazım. Örneği defaatle ifade edildiği gibi metaf yürüyüşü çerçevesinde olmalı. Serbest olduğu zaman orada hervele koşturur durursunuz. Son üçünde, dördünde koşturur durursunuz. Fakat izdiham olduğu zaman kimseye eziyet etmemek için bu defa yerinizde zıplarsınız. Durma yok. Oranın gerektirdiği odur. İzdiham ve sıkışıklığın gerektirdiği odur. Ama durmama. Durduğunuz zaman dökülürsünüz. Bu Allah'ın kanunu. İnsan da bir yönüyle fizik aleminin kanunlarına tabidir. Eşyada asıl olan ataliyettir. Hareketi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla duraganlık bir atalet tezahürüdür. Durduğunuz an güm diye bir yere düşersiniz. Ciddi bir cazibe kuvvetine kapılırsınız. Dolayısıyla sürtünmeyle de aşınırsınız. Gideceğiniz yere gideceğiniz ana kadar da eriyebilirsiniz. Meteorlar gibi. Durmamak, sürekli bulunduğunuz yerde dönüp durmak ve aşağıya doğru aldığınız ziyayı hakikatten ziyalar neşretmek, güneş gibi, kamer gibi ziya neşreden daha başka gezegenler, peykler, güneşler gibi ziya neşretmelisiniz. Durduğunuz an düşersiniz. Durağına hiç girmeden, gece demeden, gündüz demeden, gece gündüz hareket esprisini keşfederek burada. Bunda böyle yapılır. Onda da şöyle yapılır. Hatta gündüzün şafağında şöyle yapılır. Güneş doğuma yaklaştığı zaman şöyle yapılır. Doğduktan sonra da şöyle yapılır. Aslında ibadet-i taatımızın belli bir takvime, bu bir gün içindeki belli bir zaman dilimlerine bağlanarak taksim edilmesi. Evkat-ı hamsenin, evkat-ı aşerenin bir yönüyle insana belli vazifeler yüklemesi zannediyorum bize bunu öğretiyor. Diyor ki gece kalk teheccüd kıl diyor. Geceleri mürgüler dururlar. Kuşların uykusu gibi uyurlar diyor Kur'an-ı Kerim. Seher vaktinde de istiğfarla gürlerler. Gece günah işlememiş ama asıl mesele insan zahiren günah işlemediği zaman istiğfarla gürlemesidir. Günah karşısında istiğfar etmek benim gibi densiz insanların işi. Denli insan esasen üzerinde bir günah izi olmadığı halde kalkıp istiğfarla, tevbe ile, inabe ile, evbe ile gürleyen insandır. Ve bil esarimim yestağfirun. Sonra da sabah namazının vakti gelir. Sünneti kılarsınız. Sonra farzı kılarsınız. Evrad-ı eskar yapar veya iş yaparsınız. Sonra güneş doğar, vakti kerahat çıkar. Bir yönüyle işrak namazı kılarsınız. Güneş bir yönüyle, tam güneş doğumuyla öğlen arası bir noktaya geldiği zaman duha namazı kılarsınız. Zahir gibi zuhur aynı kökten geliyor. Öğlen vaktinde bir yönüyle tam böyle işin sırtında. Siz bu defa da zuhur namazı kılarsınız. Yorgunluk böyle sıkılmış, ezilmiş, preslenmiş asır namazı kılarsınız. İş yorgunluğuna rağmen adeta Allah huzuruna koşar. O fiziki yorgunluğunuzu Allah huzurundaki ruh ufuklarda seyahat etmek suretiyle bir dinlenmeye çevirirsiniz. Evet, marif böyle. Nasıl Allah Celle Celaluhu sizin günlük hayatınızı böyle adeta bir takvime bağlamış. Şurada şu, şurada şu, şurada şu, şurada şu. Bir gün böyle taksim edilir. Mevsim böyle taksim edilir. Sene böyle taksim edilir. Seneler böyle taksim edilir. şartlara ve konjonktüre göre yapılacak şeyler çok iyi belirlenir. Her mümin, Frenk ifadesiyle diyeceğim, öyle dedikleri için think tank kuruluşu, strateji uzmanı filan, think tank kuruluşlarında çalışan insanlar gibi, bir strateji uzmanı gibi sürekli kendi hayatını, kendiyle beraber olan ailesinin hayatını ve kendi içinde bulunduğu beyhiyete aliyenin, kendisi onun bir molekülü olması veya bir atomu olması, bir partikülü olması itibariyle bir yönüyle onun bir parçasıdır. Dolayısıyla öyle umumi bir hayat içinde de esasen ne yapacağını çok iyi belirleyerek ona göre planları, projeleri olmalı, stratejileri olmalı ve sürekli bir şeyler yapmalı. Sürekli üreten olmalı, üretme peşinde olmalı. İşleyen aletler paslanmaz. İşlenmeyen aletler paslanır. Paslanmamak için, küflenmemek için sürekli yeni uydurma bir Türkçe ile diyeceğim, bir işlev içinde bulunmak lazım. Faaliyet içinde bulunmak lazım. Onun için Allah Celle Celaluhu mümini anlattığı her yerde diyor ki iman eder, emniyetin ve güvenin insanı olduklarını ortaya korurlar. Allah'a iman ederler. Allah nezdinde emin bir insan olduklarını tescil ederler. Halk arasında güven sergiler, insanlar nazarında emin olduklarını tescil ederler. Amenu bu demek. Ve sonra sadece bu nazari şeyle kalmaz, aksiyonla bunu teyit eder, destekler, değerlendirir, derinleştirirler. İman ve ameli salih. Ameli salih de bütün türleriyle bellidir. Görüldüğü gibi sizin hemen nazaride kalmanızı, kalbime bak senin. Onu Allah bilir. Onunla bırakmıyor. Amel diyor. Nerede iman geçiyorsa, amenu diyorsa arkadan ve amilu salihat diyor. Sonra amilu demekle kalmıyor da salihat diyor yani. Salih demek arızasız, kusursuz, iç yapısı, dış yapısı sağlam demek. Şartlarına uygun bir şeyin eda edilmesi demek. Namazın şartlarını, rükünlerini biliyorsunuz. İç yapısı itibariyle o meselenin hudu, huşu ve aynı zamanda haşyet diyebileceğimiz, Cenab-ı Hak'la münasebete aksettiren iç derinlikleri demek. İç ve dış derinlikleriyle amel eden insanlar. İşte Allah'ın izni inayetiyle dökülmeyen, devrilmeyen ve aynı zamanda yerinden kayıp bir meteor gibi bir yere çarpmayan, sürtünmeyle aşınmayan, düştüğü yerde parçalanmayan insanlar, aileler, toplumlar, sosyal yapılar, milletler böyledir. Böyle olduğunuz dönemde Allah'ın izni inayetiyle hem hep dimdik kalırsınız. Raşid halifeler gibi, Osmanlılar gibi, 3-4 asır Osmanlılar gibi, siz de gördüğünüz gibi durağanlık dönemine girince, yani hükümdar ordularının başında artık seferde değilse, Topkapı Dolmabahçe olmuşsa, yıldız olmuşsa, adını yıldız koymakla yıldız olmuyor esasen. Onları taan ve teşni manasına da almayın. En küçüğü benim sultanımdır. En küçüğüne laf ettirmem ayrı bir mesele. Fakat ekmeliyet, etemmiyet, Allah'ın rızasının tahsiline vesile olabilecek mahiyette derin keyfiyet söz konusu olduğu zaman, evet, rahata, rehavete kendilerini salanlar başka şeyin değil, rahatın ve rehavetin kurbanı olmuşlardır. Rahata, rehavete, döşek sıcaklığına, yuva sıcaklığına, gece sıcaklığına, dünyevi hayatın sıcaklığına, cismaniyetin sıcaklığına, bedenin sıcaklığına kendilerini salanlar hiç farkına varmadan o rahatın, o rehavetin, o sıcaklığın, o döşeğin kadrine uğramış, onun kurbanı olmuşlardır. Allah beni insan eyleye, sizi de her zaman o ufuk aydınlığıyla daha ileriye, daha ileriye, daha ileriye azm-ı ikdam içinde bulunmaya muvaffak eyleye. Amin. öyle sıcak, öyle yumuşak olmalı. Öyle nem vermeli ki böyle küçük şeyler, sizden küçük şeyler siz istemeseniz bile size yapışmalı. Sizin tayyaran ettiğiniz alemlerde onlar da tayyaran etmeli. Evet, bunu ilel merkez gücün çok güçlenmesi, cazibe gücünün, çekme gücünün, ilel merkez, merkez çek demek. Gücünüzün fazlalığını ifade adına kullandım onu. Başınızı ağrıttım. Muhterem efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı bu seneki Kutlu Doğum Haftası'nın konusu olarak Hazreti Peygamber ve İnsan Onuru başlığını seçti. İnsanın kıymet, şeref ve haysiyeti açısından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öncesini ve sonrasını değerlendirir misiniz? Onun üsve-i hasene oluşunun insana verdiği değer buğdundan da bahsedilebilir mi? İnşallah Diyanet bundan sonra da dinimizle alakalı, bildiğiniz gibi hani şöyle diyoruz, insanlığın iftar tablosunun doğumu, dünyaya teşrifleri, insanlığın da yeniden bir kere daha doğumu demektir. O dünyaya teşrif edeceği ana kadar insanlık vardı, yoktu, belli değil. Sorunuzun belki icmali manada cevabı da budur yani. İnsan kendisini yaratanla münasebeti yoksa ha varmış ha yokmuş. Hilkatın gayesini bilmiyorsa ha varmış ha da yokmuş. Bulunduğu yerde niye bulunuyor ha varmış ha yokmuş bilmiyorsa. Nereye gidiyor, nerenin yolcusudur bunu bilmiyorsa ha varmış ha yokmuş. Bütün bu problemleri çözen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla biz onunla, biz o gün yetişmesek bile, evet o talihliye eremedik. Yetişmesek bile o güne yetişenler insanlığı öyle bir kucaklamışlar ki o ilel merkez güç, anil merkez güç ta bugüne kadar bu anil merkez, merkez kaç güç bir açı gibi bugüne kadar gelmiş, ulaşmış. Defaatla izafiliğe uğramış. Tam bir Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radiyallahu anhum elfe merratin. Onların duyduğu gibi duymamız mümkün değil. Fakat izafilik içinde bize kadar değişik izafilik varyantlarına uğrayarak gele gele gelmiş, bize ulaşmış. Onu bile kendimiz için öyle büyük bir nimet görüyoruz ki işte düşünün yani. Viladeti adına ayrı şehrainler tertip ediyoruz. Efendim onun buyurduğu bir regaib adına ayrı şeyler tertip ediyoruz. Bakıyorsunuz efendim Miraç adına ayrı şeyler tertip ediyoruz. Berat adına ayrı şeyler tertip ediyoruz. Kadir Gecesi adına ayrı şeyler tertip ediyoruz. Ve bütün bunları bir yönüyle onu yad etme, anma adına vesile ittihaz ediyoruz ama fakat asıl mesele onu değişik zaviyelerden farklı derinlikleriyle anlatma. Bir kere daha insanla onu sevdirme. Onun sevdirilmesi Allah'ın sevdirilmesi demektir. Ona yönelen insanların Allah'a yönelmemesi düşünülemez. Allah'a giden yollar ondan geçer. Köprü demek meselesi belki geçit noktası, vesile diyebilirsiniz. Ona kadar varılmışsa, onun o nurani iklimine erilmişse Allah'a ulaşılmış demektir. Ona ulaşmayan, ona ermeyen, onunla buluşmayan, onun nur efşan atmosferini teneffüs etmeyen Allah'a ulaşamaz. Evvela meseleye böyle bakmak lazım. Bu açıdan da Diyanet daha yeni yeni şeyler bularak inşallah o vesileleri değerlendirip insanlığın iftar tablosunu bir kere daha terü taze, böyle yapraklar üzerine düşmüş terü taze şebnemler gibi vicdanlarımıza duyurma vesileleri bulur. İnşallah o misyonu eda ederler. Kutlu Doğum Haftası deniyor. Onun doğumu. Şimdi o doğum meselesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kameri ayların miladi aylar güneş takvimi hesabıyla Nisan ayına rastladığından dolayı bazı yerlerde Nisan ayında da yapıyorlar, yapsınlar. Fakat esasen bizim takvimimiz, Ramazanımız kameri aylara göre, Kadir gecemiz kameri aylara göre, beraatımız kameri aylara göre, regaibimiz kameri aylara göre, miracımız kameri aylara göre. Dolayısıyla viladette kameri aylara göre. Ha, o da ayrı bir bahane olur. Yani bazıları ya orada da olsun, kameri ayda da olsun. Biz bir de her Nisan bunu madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağı başımıza taç, kudumu nebevi Nisan ayında olmuş. Bir de bahane yapalım. Nisan ayında da onu, Nisan'ın bilmem kaçında onu bir kere daha tesit edelim, ona da viladet-i nebevi diyelim. Bu da güzel. Konusu olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve insan onuru deniyor. Onur kelimesi Türkçe değildir. Frenkçeden geçmiş bize bir kelimedir onur. Şeref demek, şeref bizim Türkçemizde Arapçadan geçme bir kelimedir. Fakat çok yaygın olarak kullanıldığından dolayı onur kelimesini biz de tereddüt etmeden bugün kullanıyoruz ama aslı Türkçe değildir onur kelimesinin. Başlığını seçmiş, insanın kıymet, şeref, faysiyeti açısından Efendimiz'den öncesini ve sonrasını değerlendirebilir misiniz deniyorsunuz evvela. Sonun birisi bu. Ondan evvel insan onurunun var olduğu söylenemez. Belki bazı kimseler onurlu denmez onlara da çok gururlu, çok kibirli, çok fahur, çok feri, çok şımarık, çok küstah. Tipik bir kas sisteminin en zirvedeki insanların şeklini tertip ediyordu. İşte bunlar kendilerini onurlu diyorlardı. Kendi altlarında olan insanlara da parya nazarıyla bakıyorlardı. Zavallı kümeler diyorlardı. Hoş bu duygu, bu düşünce günümüzün bazı insanların zihinlerinde de hala yaşanmıyor değil, hala yaşanıyor. Evet, negatif pozitif şimdi. Yaşanmıyor değil, hala yaşanıyor. Nitekim mesela biz seçim arefesinde bu günümüzdeki kas sisteminin ilk basamaklarında olan birileri tabii bize böyle bize alt basamaklarda görünce yani şimdi benim oyum da bir köylünün oyuyla bir tane mi sayılacak falan demişti. Hani espri olsun diye sonra da ben oturmuş riyazi olarak böyle herkese bir oy miktarı tertip etmiştim. Mesela normal bir rençverin oyu bir tek oydur. Fakat muhtarın oyu galiba iki tanedir. Ondan sonra nahiye müdürünün ki 10 tane olur ona göre. Kaymakam 20 tane olur. Vali 30 tane mi olur, 40 tane mi olur? Bir milletvekili belki 100 tane olur. Efendim, devletin başındaki adam da 1000 tane olabilir falan. Yani böyle kendime göre espri mahiyetin bir şey arkadaşlar biliyorlar yaptık. Bu bir yönüyle hala ruhlarda silip atamadığımız bir kas sisteminin yaşanması demektir. Menşei Mısır mıdır? Firavunlar yani. O sistemin mürşitleri, mucitleri bir yönüyle Ramsesler, Amnofisler, İbn-i Şemsler veya Hindistan deniyor. Hala Hindistan'da o kas sistemi yaşanır burada. Şimdi böyle bir kas sistemi yaşanıyor. Onlar bir yönüyle şöyle böyle ya hürriyetini yitirmiş veya fakru zarurete düşmüş bir insanda bir sofrada oturup yemek yemeyi bile düşünmüyorlar. Öyle kız alıp vermek şöyle dursun beraber. Bir çatının altında beraber bulunmak şöyle dursun yani. Bir yerde, bir bağda, bir bahçede üzüm yiyecekler, hurma yiyecekler. Aynı gölgeyi paylaşmak istemezler. Bizim gölgemiz farklı olması lazım. Daha genişçe efendim gölgesi olan bir ağacın altında oturmalıyız. Öbürleri güneşte oturmalı. Ta farklılık ortaya konmalı. Evvela bir yönüyle böyle bir şey vardı bir. İnsan bütün değerlerini yitirmişti. Oysa ki Allah Celle Celaluhu لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ buyuruyor. Ben insanı ahseni takvime mazhar yarattım diyor. İzzü celalime kasem ederim ki yüce şanıma kasem ederim ki ben insanı böyle yarattım. Yani insan meleklerin önüne geçebilecek mahiyette donanımla mücehhez bir varlıktır. Fakat bir yerde birileri onu sadece kendilerine almış, kendileri gibi olmayanları hor görmüş, hakir görmüş, ayak takımı görmüş ve paria farz etmişler. Kendi ülkelerinde. Düşen insanın hakkı olmamış. Fakirlik ve zaruret içine duçar olan insanların hakkı hayatı olmamış. Kadının hiç hakkı hayatı olmamış bir yönüyle. İkinci sınıf mı, üçüncü sınıf mı o dönemde? Belki bazıları çok zenginler, kendi zenginliklerine güvenerek öyle yapıyorlardı ama fakat şunu görüyoruz. Müslümanlığa girdikten sonra bile bazı kimseler o şuur altı yanlış donanımın tesirinde hali onlara ikinci sınıf varlık nazarıyla bakıyorlardı. Mesela ismini vermeyeceğim ben çünkü çok sevdiğim 1000 tane canım olsa ona kurban olsun dedim bir sahabi bile. Yani şimdi ben ona bir şey demeyecek miyim yani? Hitap etmeyecek miyim diyor yani. Efendimiz'e soruyorum onu. Demek öyle kortekse yerleşmiş ki onu söküp atamıyorlar. Neyle söküp atamıyorlar? Güneşin pırıl pırıl atmosferine girdikten sonra da yani söküp atamıyorlar. Şimdi insanlığın iftihar tablosunun insanlığa sunduğu en büyük armağan insanlığı mahiyeti nefsül emriyesiyle yeniden bir kere daha yeni ifadesiyle tanımlaması. İnsan budur demesi, her insan kerimdir demesi ve siyahi bir Habeşi olan Bilal-i Habeşi ona 1000 ruhum olsa feda olsun. Şin harfini de çıkaramaz Hazret. Eşhedü en la diyecek yerde eşhedü en la ilahe illallah der. Güzel okur ezanı da onu da çıkaramaz. Bunu neden diyorsunuz yani? Siyahiliğinin yanında, saçlarının kıvırcık olmasının yanında, orada dehil olmasının yanında, satılmış bir esir olmasının yanında, insanlığın iftihar tablosu sayesinde Hazreti Ebubekir Efendimiz sayesinde, hürriyete kavuşturulması sayesinde, İslam da esasen insanlığı tanımış. Fakat Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem aynı sofrada oturur. Bir bakarsınız Bedir'de büyük bir kumandan gibi sevkül ceyişte bulunuyor askere. Şöyle yapın, böyle yapın diyor. Bir bakarsınız Hazreti Ebubekir ona saygı duyuyor. Bir bakarsınız Hazreti Ömer Efendimiz ona saygı duyuyor. Bilal'a saygı duyuyor. İslam insana Allah'ın yarattığı dönemde mahiyetine yüklediği o donanımları yeniden ortaya çıkarmış ve insanı kıymet harbiyesiyle, hüviyeti asliyesiyle, nezd-i uluhiyetindeki evsafıyla yeniden bir kere daha tanıtmış. Tanıtma değil. Kabul ettirmiştir. İnsanı bir kere daha kabul ettirmiş. Kadın öyle kıymet harbiyesine ulaşmış. Kız çocukları öyle kıymet harbiyesine ulaşmış. Deme damara işlemiş öyle. O kız çocuklarının bazı yerlerde, bazı bölgelerde, hususuyla Badiye'de, belki Mekke'nin içinde de vardı. Ama söz oraya gelmişken diyeyim yani bakın toplumun haline. Geliyor birisi günahını itiraf sadedinde. Ya Resulallah diyor, kızım vardı diyor. Ar diyorlar bazıları. Kur'an-ı Kerim iki yerde farklı olarak وَلَا تَقْتُلَ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ bir yerde de وَلَا تَقْتُلَ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ geçim zorluğundan, darlığından dolayı çocuklarınızı öldürmeyin, kız çocuklarını. Bazıları da ar diyor yani. Nitekim şimdi kız çocuğu doğdu, artık öldürsem mi onu, gömsem mi, insanlığın içine nasıl çıkarım böyle bir kız, düşünün. Toplum böyle bir toplum. Anlayış böylesine fersude, perişan, gayri insani. Dolayısıyla da kız çocuğu olmuş, götürmüş bir kuyunun kenarına, kızım seni gezdireceğim diye. Diyor ki arkadan ittirdim. Ben kuyuya düşerken baba baba diye bağırdı bana. İnsanlığın iftihar tablosu hıçkırıklara kendisini saldı ağladı. O kadar çok kuyu vardı ki, o kadar çok o kuyulara atılan Yusuflar vardı ki, tamamen mahiyeti insaniye değişmiş. O insanların yerinde adeta böyle diş gösteren, bağışlayan, salya atan, şunu bunu ısıran canavarlar dolaşıyordu. Sırtlanlar dolaşıyordu. İnsanlığın iftihar tablosu sayesinde insanlık yeniden kendisinin insan olduğunu duydu, vicdanında duydu. Adem'le duyduğu insan olmayı insanlığın iftar tablosuyla kamil mahiyette duydu. Yani viladet münasebetiyle denen şey aklıma geldiği için. 14 asır evvel böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin ona husrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin seneydi halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza anarşi demek. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir nefada Kayserleri, Kisraları yere serdi. Aczin ki ezilmekti hakkı dirildi. Zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi. Dünya neye malikse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizleri bu ikrar ile haşret. Akif ruhun şad olsun. Evet, Üsve-i Hasene dediniz. Model insan, örnek alınacak insan, arkasından gidilecek insan. Tanıyan tanıdı, arkasından gitti. Yakınlığın körlüğünü yaşayanlar göremedi, kendi körlüklerine yenilip gittiler. Bağışlayın kusurum. Belki günümüzde de o Üsve-i Hasene'ye bütün gönülleri tevcih etmek, lakal onu tanıtmak, hiç tanımayanları mütereddit insanlar haline getirmek, o örnek insana karşı vicdanları uyarmak, en azından insafla insanlığın ona bakmasını sağlamak, bugünün nesillerine düşen vazife, bugünün bu Bekirlerine, Ömerlerine, Osmanlarına, Alilerine düşen bir vazifedir. Dünyanın dört bir yanına yayılan insanlar, misyonerlik yapmasınlar, fakat onu tanıtma, o Üsve-i Hasene'yi tanıtmadan da geri durmasınlar. Halleriyle, tavırlarıyla, yaşayışlarıyla, hayat sistemleriyle, yuva yapılarıyla onu tanıtmadan da geriye durmasınlar. İnsanlığın her zamandan daha ziyade bugün o Üsve-i Hasene'ye, o model insana onun arkasından gitmeye ihtiyacı var. Dahasını diyemeyeceğim. Siz de beni mazur görün. Allah da affetsin.